ابو عطا در آمد اجرا با سنتور. ابو عطا سیخی اجرا با سنتور. ابو عطا سیخی آوازی اجرا با سنتور. ابو عطا حجاز اجرا با ستار. ابو عطا چهار باغ اجرا با سنتور. ابو عطا چارباغ آواز همراه با سنتور. چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی که اگر کنی همه درد من به یکی نظر دوا کنی شهی یا کشور جان تو را تو مهی یا جان جان تو را زره چه زیان تو را که نظر به حال گدا تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیغم و من قمین همه ی قمم بود از همین که خدا نکرد خطا کنی که خدا نکرد خطا ابو عطا رام کلی اجرا با تار ابو عطا وصل گوشه های درآمد، سیخی، حجاز، چارباغ، رامکلی اجرا با نی ابو عطا بستنگار اجرا با ستار ابو عطا بغدادی اجرا با تار ابو عطا دو بیتی اجرا با تار ابو عطا گبری اجرا با ستار تصنیف ابو عطا اثر شیدا Thank you.